digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Az étlapot szoktuk ilyenkor a műsor elején föltállalni, de én ehelyett azt a képet mutatnám, amit már elküldtem nektek az asztaltársaság tagjainak. Egy bizonyos Chris Dimino formatervező által készített tárgyról készült ez a fotó, ami hát egy gófrisütő. Uh-huh. Mit szóltok hozzá? Reggelire billentyűzetet eszik Chris Dimino, ez a bizonyos formatervező. Benne augusztusát. Egy régi írógépet dolgozott föl, kiselejtezett írógépet, és átalakított a gófrisütővé. Kicsit eszembe jutott erről a múlt heti témánk, amit az elején megbeszéltük, a szityóziumot, ahol ugye feldolgozzák mondjuk így eufemisztikusan a régi megutált számítógépeket, szétarombolják, és megadják neki a végső tisztességet mondjuk egy lánctalpas eszköz felhasználásával. Méltó tisztesség. Méltó tisztességet. Itt egy kicsit más dologról van szó, mert újra felhasználják a régi eszközöket, mégpedig egy olyan dologra, ami végül is szent dolog, hiszen egy étel jön ki az eszközből. Na de miért pont írógépet alakítottak át gofrisütővel, és miért pont az írógépből jön ki a számítógép billentyű? Nekem eszembe nem jutott volna ez az ötlet, hogy pont a billentyűket rákcsáljam, bár pedig tényleg ez jön ki belőle. Laci, hogy tetszik ez az eszköz? Szerintem azért, mert hogy az írógép van akkor, hogy kényelmesen bele lehessen tenni egy ilyen formát. Praktikus okai vannak. Hát miből csinált volna másból? Bőrömből vagy aktatáskából? Például. Hát de ez ilyen nem alapon, hogy írógépből készített. De azért írógép azért mégiscsak stílusosabb, nem? Az egy kommunikáció technológia történetileg ez tök jó. Tehát írógépből számítógép billentyűzet jön ki, és egyébként még meg is lehet enni. Most csör el a hasonlóság, hogy a gófri egyébként hasonló egy kicsit a billentyűzethez. Hát ez az, igen. Tehát azért nagy feature nem kellett vele csinálni, hogy... Csak itt vannak benne nagyobb lukak, például az Enter billentyűnek van egy nagyobb bemélyedése a gófrinkon. Van egy másik, van egy nagy jelentős tábor a számítógép átépítőknek, akik... Tehát kétféle eszközt is szoktak építeni, az egyik ugye angolul toasternek hívják elég sok helyen a CD írókat. Kenyérpirító. És kenyérpirítókba teszik bele a drive-ot, a külső eszközt, és akkor így toaster lesz, illetve van, hogy kis számítógépeket építenek bele, és akkor az is jól mutat. Jó étvágyat a billentyűzethez. Még egy színes hírt gondoltam itt az elején megbeszélni. Laufer Laci mondta, hogy megtörtént valami néhány évvel ezelőtt a sakkal volt egy hasonló hír, de most egy másik játékkal következett be valami. Így van, tehát 97-ben ugye akkor történt meg először, hogy egy számítógép megverte az aktuális sakkvilágbajnokot, Kasparovot, a Deep Blue nevezetű mélykék nevezetű számítógép, szuper számítógép. Most egy kicsit azért finomabb hírértéke van a dolognak, kicsit kisebb a hírértéke a dolognak. Egy Go nagymestert vert meg egy szuper számítógép, egy Grid szuper számítógép mellesleg. Tehát több mint 10 évvel később, akkor az azt jelenti, hogy a Go-t sokkal nehezebb modellezni a számítógépen, mint a sakkot? Sokkal, nagyságrendekkel nehezebb, és pont azért nehezebb, mert hogy a sakkban ugye a különböző bábukkal csak bizonyos fajta lépéseket tudunk megtenni. Go-nak elég bonyolultak ugye a sakknak a szabályai, rosálás, stb. Még mi sem értjük teljesen. Go-t viszont nagyon egyszerű játszani, meg kell keríteni az ellenfelet, nagyjából Japánban állítólag az óvodában tanítják a gyerekeknek, olyan egyszerű. De pont ezért iszonyatosan sok variáció van a játék során, és ez tetés egyszerűen nincs meg a számítási kapacitás arra, hogy így 8 lépés előre ki tudja számolni a legjobb lépést. Sokkal több a variáció, mint a sakk esetében? Nagyságrendekkel több. Itt azt írja a Bumága, hogy a játéknak 10 a 750-en lefolyása van. Hát az nem kevés. Az ugye azt olvastam, hogy az univerzumban lévő atomok számánál több lefolyása van ennek a játéknak. De akkor ezek szerint az univerzum legerősebb számítógépe kellett hozzá. Elég erős volt ez a számítógép, egészen pontosan 8400 GHz-es processzorból állt, és 15 teraflopos számítási kapacitása volt. Hát már tisztességes, mondhatjuk. De hogy ehhez is kellett, tehát hogy több kellett, mint egyszerű számítási kapacitás. Tehát a Go-ban, Go az a stratégiáról szól. Persze a sak is a stratégiáról szól, ha ember játsza, de hogyha gép játsza, akkor arról szól, hogy egy lépéssel tovább számolt ki a legjobb lépést, mint a Polgár Judit. vagy a Kasparov. Persze nekünk úgy tűnik, mintha stratégiát számolt volna a gép, de nem ez történik belül. Általában nem, legalábbis én így tudom. Go-ban viszont ott kell valami koncepció, hogy ő ott hogyan akarja építeni a kis szigeteit, hogyan akarja bekeríteni az ellenfelet. Fogadjunk, hogy van benne akkor mesterséges intelligencia. Hát erősen van benne mesterséges intelligencia, és pont ezért nagyon nagy hír, hogy ugyan 9 kő Go-ban ugye köveket raknak le, ott ez az egyetlen egyfajta figura van. 9 kő előnyt adott ez a 8 danos koreai nagymester a számítógépnek, és csak egyszer tudta őt megverni, de még ez is hatalmas dolog, tehát egészen eddig az átlagos program egy középszintű játék, az átlagos programot egy középszintű játékos is meg tudta verni. Tehát ez, hogy egy nagymester ugyan adott egy csomó előny, de még ennek ellenére is meg tudta verni, ez egy fantasztikus. Vajon van-e még olyan játék, amit nem valósítottak meg számítógépen, amit ilyen nehéz lenne? Tehát, hogy egy emberjátékost megverjen a számítógép. Van-e olyan játék? Hát ez volt így a játék között az utolsó nagy trófea. Tehát így nincs kihívás. Tehát a Malmot azt ugye nagyon egyszerű, ott állítólag azt így akárki egy olyan programot, ami Malomban bárkit tönkre. Igen, az már informatika szakon ZH-nak számít. Így van. Akkor most már másfajta szellemi kihívásokat kell találni a számítógépnek. Hát azért még egy ilyen 9-danos nagymestert előny nélkül még azért az odébb lesz, mire megver. Az elején megbeszéljük, hogy tényleg az olvasás kárára interneteznek-e a gyerekek. Aztán vendégünktől megtudjuk, hogy miképpen lehet szélből, fényből és levegőből felépíteni egy pavilont a Velencei Építészeti Biennálén. Laufer Lászlótól újfajta felületekről, például a gömb alakú kijelzőről és azok használhatóságáról hallhatunk. Pörgesd meg a monitorodat, mint a földgolyót! Ismét jelentkezik Borek András sorozata. Ezúttal arról lesz szó, hogy a vállalkozás hogyan választhatja ki a legalkalmasabb multifunkciós berendezését. Az infószótárban a netnyelvész egy szellemes és kifejező szó összetételről beszél, amely ráadásul úgy hangzik, mintha már hallottuk volna valahol. A netbook, netezésre termett notebook. Mindenről itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Egy régi-régi rovatunkkal kezdjük majd mindjárt a műsort, ami már szerintem évek óta nem jelentkezett, a hét műtárgya. Csak akik nem hallották, azoknak mondom, hogy mi nem M-mel és Ü-vel írjuk, hanem a görög mű betűvel, utalva erre a mikroszámítógépek világára. Tehát a hét műtárgya lesz mindjárt, de előtt az asztaltársaság, a kis notebookjával Bódi Zoltán itt van a stúdióban, ő a netnyelvész. Jó estét kívánok! De nem is notebook, hanem mi ez a gép? EEEPC. Amit használsz az előadásaidon is, igaz? Igen, igen. Laufer László, az Ágás Portál főszerkesztője, ő tartja kezében most ezt a hét műtárgyát, de majd mindjárt eláruljuk, hogy mi ez. Jó estét! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágy Árpád, és hadd mutassam be vendégünket, Július Gyulát, aki a Velencei Építész Biennálén a Magyar Pavilon kurátora. Jó estét! És beszélgetünk majd arról, hogy miképpen lehet, ahogy említettem az előbb, szélből és fényből pavilont építeni. És akkor a hét műtárgya, amelyben egy olyan kis eszközt mutatunk be, most körbeforgatjuk itt az asztalnál, Laci nézi például a gép bemenetét, vagy nem tudom, csatlakozóit, most András kezébe került, bár a műsor előtt már figyeltük, hogy hogyan lehet ilyen kijelzőt építeni egy ilyen tenyérnél valamivel nagyobb gépbe, ami úgy jeleníti meg a feliratokat, mint hogy oda lenne nyomtatva. Hát igen, ilyen nincs is, szokták mondani. És mégis van, mondja Török László. Ilyen nincs, és mégis van. Milyen technológia lehet ebben? Egyébként elárulnánk, hogy miről van szó? Még nem, jó. De majd lassacskán. Szép bőrborítás van egyébként. Nekem nagyon tetszik. Igen, elég a borító. Elég nagy súlya is van ennek a dolognak. Én a fél kilóra satszolom. Mint egy nagyobb könyvnek, nem? Igen, csak ez egy kisebb könyv. Kézi könyvnek is mondhatnánk akár. Hát elektronikus könyv. Mondjuk ezt ugye ilyen egyszerűen, amit magunkkal vihetünk, és a memóriakártyára rátölthetjük, vagy letölthetjük a könyveket. És erre is szolgál, tehát, hogy hosszabb szövegeket ne egy könyvformátumban, hanem egy jó kijelzőn olvasuk. Én két vagy három évvel ezelőtt már egyszer megmutattam nektek, hogy én a mobiltelefonon is végigolvastam egy könyvet, akkor szörnyűködtetek, emlékeztek rá? Uh-huh. Igen. Igen, jóval kisebb volt a kijelzője ennek, meg jóval fényesebb, jóval kontrasztosabb, jóval villogóbb. Ebben tényleg az az érdekes, hogy ahogy kezembe fogom, a tapintás, az a bőrborítás is egy ilyen nagyon finom, nagyon kellemes jegyzetfüzetre, jegyzőkönyvecskére emlékeztet, és a kijelzőnek a színei, a színárnyalata pedig egy, hát nem is tudom, egy kicsit avittas, kicsit régiesebb papírnak az árnyalatát mutatja. Nem az a teljesen hófehér, mint ezek a 80 grammos, gram per, mit tudom én, négyzetméteres nyomtató papírok, hanem olyan kellemes, olyan tojáshéj színű, nagyon-nagyon jó ránézni, nagyon-nagyon finom árnyalatok, nagyon szembarát árnyalatok. És ami furcsa, ugye, hogy nem a háttérvilágítás miatt látod az hanem, információt, miatt, nem tudjuk, de valami fergeteges a láthatósága, gyakorlatilag 180 fokba rálátsz, igaz, hogy akkor az olvashatóság kárára megy a dolog, de gyönyörű szép. És tényleg olyan volt a kijelző, hogy először, amikor láttam, akkor meg is kérdeztem, hogy ez most ott van rajta a kijelzőn, ez a felirat oda van nyomtatva, vagy pedig kijelzi a kijelző. És aztán kiderült, hogy tényleg kijelzi, tehát valóban jó minőségű, átvágja kicsit a szemünket. Zoli, egy kicsit hozzád visszatérve, te ugye a társaságunk bölcsésze vagy, talán neked lenne leginkább a szereped, azt most persze viccesen mondom, hogy opponáljad az ilyen technikát, hiszen egy könyvet azért megszoktunk, hogy papírról olvassuk a szövegeket. Igazából nem. Azt szokták mondani, hogy a bölcsészet tudománynak mindig haladnia kell a technológiával, mert a szövegek a kommunikációs technológiával, bocsánat, mert a szövegeket tanulmányozza a bölcsész. Na most, ha a szövegek a modern kommunikációs technológiai eszközök által vannak előállítva, akkor a bölcsésznek értenie kell a modern kommunikációs technológiákhoz. Ez egy eléggé egyszerű szillogizmus, tehát egy ilyen logikai összefüggés. Tehát egyáltalán nem támadom az e-bookot, nagyon tetszik, nagyon kellemes, nagyon jó kézbe fogni, és nagyon jó, hogy a hallgatóimnak szeptembertől már taníthatom az e-bookot is, mert láttam már ilyet, és volt a kezemben. Vajon minden bölcsész így gondolja egyébként, ahogy te mondod? Alapvetően a szöveggel foglalkozó bölcsészek igen, így gondolják. Én mindig az a buta kérdés merül föl bennem, mikor ilyen kütyüket látok, hogy ugye ez egy lebutított számítógép. Nagyon korlátoltak a funkcionalitásai, tehát könyvet lehet rajta olvasni, így látjuk, hogy képeket is lehet rajta nézni, de hát fekete-fehér vagy monokróma kijelzője, tehát valószínűleg a képeket azért így nem annyira élvezetes nézegetni rajta. Ezzel nem kritizálod, hanem csak leírod, hogy ezt erre hozták létre. Igen, de hogy miért vennénk egy olyan valamit, ami sokkal kevesebb dologra jó, mint egy EEPC mondjuk, és ugyanannyiba kerül, vagy esetleg még drágább is. Szerintem a kijelzőért, nem? Tehát, hogy ez kifejezetten azért hozták létre. Ez olvasás, a termet. Ezen sokkal komfortosabb nekem olvasni, mint mondjuk egy számítógép kijelző. Az a furcsa véletlen, hát most itt a stúdióban, hogy egyszerre van jelen a stúdióban egy EEPC, amit az előbb citáltál, ugye, Laci, és az a e-book. Tehát azért nagyságrendek, nézzétek meg, nagyságrendekkel kellemesebb olvasmányi élményt tud adni ez az e-book. Tehát ez tényleg erre van kitalálva. Másodszorban meg, de a mérete egyébként a két eszköznek nagyon hasonló már. Az e-book még az EPC-nél is kisebb, de nem olyan nagyon sokkal. Már nem drámai a méret különbség sem. Igazából nagy álom valósult ezzel meg, hogy az informatikai eszközök, a számítógép valóban föl tudja venni a könyvnek a funkcióját. Az volt sokáig a kritika, hogy a számítógép az egy helyhez kötött cucc, nagy darab, nem lehet hordozni, még a notebookok is nagyok és kényelmetlen hordozni őket, meg nehéz, meg áram kell hozzá, meg mit tudom én. Hamar lemerül, igen, meg rock vibrál a képernyő, nem lehet jól olvasni. Ez pedig egyben egy számítógép, és egyben hordozza a könyvnek a praktikumát, ahogy tudnélik, hát táskámba bele tudom tenni, és akárhol el tudom venni. És ugyan megvan az a hátránya, hogy egy ilyen elektronikus könyvnek nincsen könyvszaga, amit nagyon sokan mondanak, hogy de hát a könyvnek illata van. A könyvélményt nem adja meg. Könyvélményt nem adja. Viszont, ha nagy memóriakártyát helyezünk be, akkor akár egy könyvtárnyi mennyiségű szöveg elfér ebben az egyszerű gépben, és a hónunk alatt hurcoljuk az otthoni könyvtárunkat. Gerinc vastagsága nem nő. Igen. Na, akkor el is érkeztünk az első vita témánkhoz, vagy beszélgetni valónkhoz. Az olvasás kárára interneteznek-e a gyerekek? Ez nem egy kutatás, mert az majd csak később lesz, hanem egy cikket jelentetett meg az International Herald Tribune, és ezt a kérdést járták körül mindenféle szakértőkkel, olvasás szakértőkkel, oktatás szakértőkkel, hogy hát a gyerekeknek az olvasás minősége az romlik-e azzal, hogy nagyon sokat interneteznek? Hát nekem azért tetszik ez a feldolgozás, mert ugye ezzel a témával kapcsolatban két sztereotíp vélemény van. Az egyik az, hogy igen, romlik, az internet az oka mindennek, ami negatív, főként a kultúrában, meg a gyerekek már fentek írni, meg olvasni, meg kézirács is romlik, van. Meg minden egyéb, azt most azért ne keverjük ide, de szóval minden negatív. A másik vélemény pedig egekbe magasztalja a számítógépet, az internetet, mert hogy most már ez a jövő, a könyveket égessük el, hajítsuk ki, nincs rá szükség, csak fogja a port a polcon, elavult a tudás, ami benne van, egy könyv már a megjelenés pillanatában tökre el van avulva, ezért nincs rá szükség, az interneten van minden, és azt kell igenis használni, meg kell tanulni, kész, punktum. Azért jó az a feldolgozás, mert ezeken a sztereotípiákon túllép. Tehát fölvet olyan ötleteket is, hogy talán át kellene értékelnünk, az olvasáskutatóknak át kellene értékelnie azt, hogy mit mi nevezünk olvasásnak. A modern világban már az olvasás fogalma az kibővül. Nem csak a nyomtatott betűknek, vagy kézzel írott betűknek, elsősorban papírról való egymás utániságát dolgozzuk fel, hanem például az interneten található videókat, a befogadása, vagy az a fajta olvasás, amit már most Lacihoz fordulok fel, a usability szakértők már régen-régen tudnak, hogy tök más stratégia alapján működik a neten, mint a nyomtatott könyvből. Az egy másfajta olvasás élmény, és ez is olvasásnak minősül. Meg egy rövidke gondolat erejéig még beszúrnám oda, amit mondtál az előbb, hogy amikor befogadunk egy új tudást, egy tartalmat, szöveget, azt a múltban, például egy könyvben, vagy egy újságban nem tudták beszúrni. Egy fotót igen, de mondjuk egy mozgóképet nem. Ami mondjuk egy lényeges momentum bemutatásánál, mondjuk, hogy hogyan a rúdugró hogyan ugrik például, igen. Vagy nem tudom, egy fizikai kísérlet bemutatását. Mozgóképen nem lehet könyvben bemutatni. És ennek az egymás utánisága már nem egy lineáris egymás utániság, hanem ugrálunk az egyik tartalomról a másikra, és az olvasó maga struktúrája, maga szervezi az információnak a sorozatát, és ebben tud tájékozódni, aki a neten az internetes olvasást és írásbeliséget jól ismeri. De egyébként csak egy érdekesség. A multimedialitást az ugye az internetnek szoktuk tulajdonítani, de a képregény, kérem szépen, a képregény az igazi multimédiás, az internetes szövegekhez, tartalmakhoz nagyon hasonló felépítésű média volt. Egyébként manapság, mint hogyha nosztalgia, vagy hogy is már reneszánsza lenne a képregényeknek, ez sokan távol-keleti hatása, de akkor is. Meg a filmvilágában mostanában nagyon sok. Igen, sok olyan film van, ami tulajdonképpen képregény. Én bennem az fogalmazódott meg ez a kutatás kapcsán, ugye, hogy átalakulnak egyrészt, amit már többször emlegettünk itt a műsorban, az olvasói szokások, máshogy fogyasztjuk a tartalmakat, viszont a tartalom előállítása is lényegesen megváltozik, mert szem előtt kell tartani azt, hogy ugye nem lineáris az információnak a befogadása, hanem egyik helyről a másik helyre ugrálhatunk. Meg mivel csináljuk? Billentyűzettel, nem tollal. Így van. Úgyhogy... Hát létrejött egy új műfaj, a hipertek gyakorlatilag, abszolút, ami kifejezetten ennek a lehetőségeit használja ki. És ami ide kapcsolódik, és ez Zoli pont erre kérdezett Lacinál az előbb, hogy az internetes használhatósági usability kapcsán került elő a szövegeknél, hogy nem olvasunk, nem szeretünk a képernyőről olvasni, hát ugye nem elektronikus könyvekről beszélünk, hanem egy hagyományos képernyőről, nem szeretünk hosszú szöveget olvasni, ezért mindig a lényeges pontokat keresünk, és arról azokon a pontokon ugrál a szemünk. És pont az jutott eszembe arról, amit Zoli mondott, hogy lehetséges, hogy egy mostani gyerek, aki az interneten szocializálódott, és ott sokat kattintgat a böngészőjében, az nem tud olyan figyelmesen végigolvasni egy oldalas szöveget is, és kevesebb marad meg belőle. Viszont lehetséges, hogy egy oldalon hamarabb megtalál egy adott információt, mint egy felnőtt, aki egy könyvtárat végigolvasott. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert itt van élő példának a saját nagyobbik fiam, aki egy könyvmoly. Annak ellenére, hogy ő már az internetes kultúrán szocializálódott. És másik oldalról pedig, ha mondjuk beülünk az autóba, akkor gyakorlatilag 8 éves létére egy könyvet kiolvas, amíg elérünk mondjuk Budapestről Szegedig. De jó, neki én hány ingert kapok, hogyha autóban olvasok. Na mindegy. Miért olvas és miért számítógépezik? Mind a kettőt ugyanazért, mert szereti, és új információkat kap, vagy új élményeket. De mondjuk egy szöveget miért nem képernyőn olvas, miért könyvben olvassa? Hát mert praktikusabb, erről van szó. Így van. Praktikusabb bizonyos helyzetekben. Egyébként az OECD rendszeresen végzi ezeket a olvasás és szövegértési vizsgálatokat nemzetközileg is. Mi is mindig a legutolsó helyeken végzünk egyébként, már évek óta. De fölmerült egy olyan ötlet, hogy a digitális olvasás tudást, az internetes olvasás tudást is érdemes lenne mérni, mert éppen azért, mert ugye ez más stratégia alapján működik, pontosan ahogy az előbb fölvetettétek. Én a cikk recenziójára még egy kicsit visszatérnék, és az a szembeállítás tetszett meg nekem, hogy a kritikusok szerint az internetezés a könyvektől veszi el az időt, a másik tábor szerint pedig a televíziózástól, tehát a passzív információ befogadástól vonja el a fiatalok a gyerekek figyelmét, és térnek át a képernyőre, mármint a számítógép hát képernyőre. Az, hogy a televíziótól elveszi az időt, az mondjuk inkább erény szerintem. Felhozatalt nézve. Egyébként még nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy a tartalom hol jelenik meg. Most a tartalom, információs társadalomban élünk, már mi is, és a tartalom az infokommunikációs eszközök segítségével jelenik meg. Nem tök mindegy, hogy az most könyv, vagy tévé, vagy számítógép, vagy internet, vagy e-book. A tartalom. És annak valamennyire alkalmazkodik az új technológiához, a befogadása, az előállítása is, de a tartalom az van, generálódik. Most egy új szempontot behozva, mint pszichológus mondjuk így. Szóval nekem az ugrat be, hogy amikor könyvet olvas az ember, az egy introvertált dolog. Tehát akkor befelé fordulsz. A világ legmagányosabb tevékenység a könyvolvasás. Igen, tehát akkor így magadra figyelsz, hogy így mit érzel, mi jutott eszedbe. Egy világot építek föl magamban, így csak van. Én egyedül. És azért most, hogyha így elgondolkozunk rajta, azért internetezés közben így nagyon ritkán érezzük ezeket a dolgokat, mint könyvolvasás közben. Tehát az valami olyan más. És pont ezért, hogyha egy ilyen összefüggő szöveget olvas az ember, aminek ez a célja, hogy így elkezd fölépíteni azt a kis világot magadban, ott erre úgy reagál így ösztönösen az ember, hogy nem, bocs, most 500 dolgot szeretnék egyszerre csinálni. Ezért kell tanítani is az internetes és a digitális kultúrát iskolában is, hogy szintén fölvetik az olvasáskutatók is. Ezért hadd soroljam föl a szerintem legsúlyosabb kritikát az internetes olvasással kapcsolatban. Azt mondják, hogy visszaveti az olvasottságot, leépíti a hosszú távú figyelmet, és megfosztja a gyerekeket a csak az olvasással megszerezhető általános műveltségtől. Na hát nem biztos, hogy csak, tehát szövegbefogadás, a szövegértés, szövegelőállítás, ez adja az általános műveltséget, és a kommunikáció. Az, hogy most ez nyomtatott könyvben, vagy nyomtatott újságban jelenik meg, vagy rádióban hallom, vagy tévén nézem, vagy interneten olvasom, és írom, csak éppen billentyűzettel és nem tollal, számomra ez tulajdonképpen mindegy. A technológiai környezet ebben nagyon igazad van, Laci, ez teljesen más, és az ezzel együtt járó szokások is mások. De hát attól ez még műveltség lesz. Igen, szóval tulajdonképpen lehet, hogy ezt, ahogy így mondtad is, hogy ezt lehet, hogy így külön tanítani kéne, hogy ott is meg tudjuk csinálni a monitor előtt is. Hát föl is veti ez az írás is, hogy igenis, igen. Az oktatás kutatásban is be kellene vezetni egy új irányzatot, hogy az írás olvasás tanítás mellett a technológiai eszközökkel való szövegállítást is előállítást is tanítani kellene. A hosszú távú figyelemnek a leromlásáról mit gondol a pszichológus? Hát ugye sokat beszéltünk már róla, ez a multitasking nevezetű témakör, hogy több tevékenységet folytatunk egyszer, és különösen gép előtt is, hogy erre valamiféle kényszerünk is van már. De akkor ez tényleg egy veszély, hogy a hosszú távú figyelmünk romlik? Hát mindenképpen, tehát hogy ugye eleve ingerészséget élünk meg, és hogyha csak egy inger ér minket, amire a hosszú távú figyelmünket irányítani kéne, akkor az nem elég. Több kell. Altaboznunk kell. Meg kell nyitni még egy ablakot. Még az is így, ez eszembe jutott, hogy most összehasonlítgattuk ezt az e-bookot, meg a PC-t. Azért még egy lényeges különbség van, ugye hányféle inger éri az embert a közben, amikor nézi magát az eszközt. Ha a számítógépen olvasunk, akkor ott ficeregnek az ikonok, ugrálnak, villognak, jön egy e-mail, valaki hozzád szól a messengeren. Így van, akkor mindenféle más egyéb inger ér. Míg ezen az e-bookon gyakorlatilag a bötünk kívül semmi nincs a kijelzőjén, és nagyon diszkréten megbújnak a gombjai is. Ez is egy lényeges különbség, hogy nem is ér minket olyan inger, ami ugye elvonná a figyelmet arról a tevékenységről, amit elsődlegesen végzünk, míg számítógépen ezt viszonylag nehéz kikerülni. Szóval nem tudom, hogy hány ember olvas, úgyhogy megnyomja az F11-et a böngészőbe, hogy lekapjon minden státuszsort, és csak a szöveg legyen. Meg hogy elengedd a billentyűzetet meg az egeret, tehát hogy ne legyen az a kényszeret, hogy neked itt most valamit interaktálnod kell azzal a felületen. Így is úgyis hozzá kell nyúlnod, mert görgetni kell. Én például, ha ilyen hosszabb dolgot olvasok, akkor én szeretem beállítani az olvasóba, hogyha ilyen PDF formátumban van, hogy ne kelljen lapozni, hanem összefüggő szöveg legyen, és az egeret megnyomom így a középső gombot, és akkor előugrik egy ilyen kis görgető valami, és nagyon lassan görgetődik. Görög. Igen, magától görög, és kényelmesen lehet olvasni. Ezzel térünk vissza egyébként a témánk elejére, hogy vajon egy ilyen e-book tényleg elterjedhet-e? Tehát akkor, amikor a fiatalok, a gyerekek rá szoknak arra, hogy az interneten szerzik az információt, akarnak-e majd könyvet olvasni, akár egy e-bookon? Vagy ez nem egy kizárólagos dolog? Ez ugyanaz a gondolat, hogy annak ellenére, hogy van televízió, nem szorult ki a mozi, stb. Szerintem ugye ennek két korlátja van, az egyik maga az ember, hogy amúgy is olvasná egy könyvet az, aki olvas, mert aki amúgy olvasna, az nagy valószínűséggel az e-bookot is szeretni fogja. A másik pedig gondolom az árcímke, amit a boltba ki kell fizetni, mert hogyha kapunk az áráért 3 EEPC-t, akkor az ember elgondolkodik, hogy bevállalja a kis kényelmetlenséget az árkülönbözetért. Amit én felvetettem, az úgynevezett média konvergencia, hogy lesz külön könyvolvasó ketyere, telefonketyere, meg zenelejátszó ketyere, meg böngészős cucc, vagy ez így mindegy lesz, vagy így tök jó lesz, hogy lesz valami, amit csak könyvet olvasok, és akkor annak neki szentelem magamat is. Szerintem meg az ultramobil eszközöké a jövő, most legalábbis most minden ez irányba mutat. Hát én is itt ez az LPC-vel, akkor itt most van egy e-book, már a telefonunk is egy olyan ultramobil eszköz, ami messze túlmutat csak a telefonálás jelentőségén. Mindegy, csak könnyű, kellemes, egyszerűen hordozható legyen. Már a notebookok is kezdenek úgy kimenni, mert hát nagy, meg nehéz, meg csak úgy lemerül meg minek az a nagy. De vegyünk egy kisebbet. Pont ma olvastam egy tanulmányt, már nem értem, hogy melyik nagy számítógépgyártónak az egyik hírének a kapcsán csináltak egy olyan új notebook szériát, ami 19 óráig bírja a megpróbáltatásokat, az akkumulátora, és a processzor az, ugye azt mondanánk, hogy mérsékelten kiváló, meg 900 MHz-en ketyekben szöveget szerkeszteni, internetet böngészni, több, mint elég. EPC-ben is hasonló van. És a fogyasztása az meg olyan kicsi, hogy 19 órát elmúkodik, hogy idézzük a klasszikusokat, és hogy ez sokkal nagyobb, vagy sokkal erősebb dolog ugye a felhasználóknál, az, hogy mennyi ideig működik egy PC, mint hogy a legújabb tervező szoftverek elfutnak-e rajta, vagy nem futnak el rajta, ami érezhetően egy váltás a felhasználói preferenciákban. Visszatérve a cikkre, arra is hivatkoznak, mert ez az aktualitás, hogy egy 50 országra kiterjedő kutatás most indul. Ha annak az eredményeiről értesülünk, akkor természetesen majd beszélgetünk itt a netidőkben róla. A magyarok szerintem szeretnek kitűnni a különböző nemzetközi rendezvényeken magyar pavilonnal. De legutóbb azt hiszem, hogy a szevillai világkiállítás lehetett ilyen, amikor Makovecz Imre magyar pavilonja olyan híressé vált. De most van itt egy újabb alkalom, amikor a magyarok kitűnhetnek, de egy nagyon-nagyon érdekes ötlettel. Szélből, fényből, levegőből egy algoritmus terve alapján készül a magyar pavilon, mégpedig a Velencei Építész Biennálén. A pavilon kurátora Július Gyula, aki a vendégünk ma este, hát szerintem ezt meg kell magyarázni. Tehát hogy lehet szélből, meg fényből épületet fölépíteni? Hát nagyon egyszerű, az a netidőben teljesen természetesnek hangzik, hogy egy algoritmus által. De menjünk vissza, hogy itt nem egy pavilon épült tulajdonképpen. Maróti Géza a 20-as években egy gyönyörű szecessziós pavilon tervezett Velencébe. A Magyarország velencei műcsarnoka volt az ő eredeti neve. Ennek is egy hosszú története van. A háborúk alatt nem használták, összeomlott, majd az 50-es években egy ilyen szociál kiállítóteremmé alakult, és nem régiben 2000 után épült, tulajdonképpen egy kicsit rekonstruálva az eredeti állapotot, a mostani magyar pavilon. Erre mi adaptálunk egy Corpora Insight nevű projektet, ami egy nemzetközi alkotócsapatnak a munkája, ezt találtam én meg, és amikor a svájci, japán, magyar, koreai csapat, akik tulajdonképpen nagyon keveset találkoznak, tehát hogyha azt kérdezi valaki, hogy mi a széke, akkor azt mondom, az interneten élnek tulajdonképpen. Csoportmunka, ugye? Igen, az teamwork, és ez egy sokadik stációja már ennek a Corpora projektnek. Ezt a Corpora projektet találtam én meg, illetve adott volt a Magyar Pavilon, és mint kurátor ezt a kettőt, mint egy nyűsabbi gesztusra, mint két ready-made-et egymásra helyeztem, és az ő beszélgetésükből alakul majd ki valami. Egy organikus építészet, ugye a szecesszió stílusa, ez is egy generatív építészeti struktúra, ami az algoritmus által generálódik, tehát egy élő organizmus épül virtuálisan. Tehát fontos kihangsúlyozni, hogy oda megy valaki, a pavilonon kívülről semmilyen változás nem lesz. Belül a pavilon belsejében különböző megjelenítő eszközökön, projektorok által kivetített képen fogjuk ezeket a dolgokat látni. Ez nem olyan, mint igen, ami ezek a forgóépületekkel terveznek, nem, az oroszok nem, is, nem. Meg azt hiszem, hogy a araboknál is lesz egy ilyen épület. Egy kísérlet, egy művészeti projekt, mert tulajdonképpen az építészet a tervezés, építés folyamatát modellezi. Olyan módon, hogy ez az építészeti mód, amit a Corpora használ, ez tökéletesen alkalmazkodik a környezetéhez, hiszen először információkat gyűjt. Ilyen Zigbee mód érzékelők vannak kihelyezve a pavilon környékére, a pavilonban is. Szélsebességet, ugye, meg hangot. Pontosan erről akarok beszélni, és ezért kérdezted, hogy szélből, levegőből. Tehát egy ködvárat építünk tulajdonképpen, vagy légvárat. Hát ez a nagyon hőmérsékletet tetszik. Mérik, a mozgása a közönségnek, a hangerő miatt, hogy hogyan beszélgetnek egyébként, az méretik, illetve a fényesség, tehát hogy milyen intenzitású napsütés vagy éjszakai állapot van, és ezen kívül a szél iránya és erőssége is fontos. De hát tulajdonképpen ezek megadhatsz mást is. Ezeket az adatokat használja ez a történet. Az változik, hogy minden egyes érzékelő tulajdonképpen egy úgynevezett Super Eye nevű notációs rendszernek a része, egy csomópontja, ami egy a csoport vezetője Ichikawa Sota által kifejlesztett új térfelmérési eljárás. Ő maga az építészetet a térfelmérés egy módjának, az eszközének tartja, tehát magát az építészetet így képzeli el, és azt a hagyományos látásmódot, amivel hagyományosan már tervezett bármely építész, váltja föl egy másfajta gondolkodást, tulajdonképpen ez belülről látja a tér különböző pontjairól, szubjektív módon, a csomópontoknak megfelelően, tehát többféle szemszögből tekinthetjük meg az épületet, illetve magát a világot is ezek szerint. A néző különböző eszközökkel bele is mehet, tehát mint egy virtuálisan ebbe az épületbe, úgyhogy váltogat egy érintőképernyő segítségével a jeles pontok, a csomópontok között, hogy melyikből kívánja megtekinteni, a melyik szubjektív nézőpontból ezt a struktúrát, amit mi korpora struktúrának hívunk, ő maga ez a generált élő szerkezet tulajdonképpen, hiszen az adatok változása folyamatosan változik, alakul. Hát akkor itt gyakorlatilag úgy foghatjuk fel ezt, hogy a csomópontok azok mint ilyen önállóságot, automaták egymással is, meg a külvilággal is kapcsolatban levő valamik, és pontosan. A külvilág ingereire a válasz az egy virtuális épület. Pontosan a Neumanni és a Conway sejtautomata, illetve ez az automata, az alapja ennek az elgondolásnak. Ők egymással vannak kapcsolatban, önálló döntéseket hoznak arról, hogy a struktúra bizonyos szabályok szerint, hogy épüljön, azok megadott szabályok, tehát hogy a stabilitása, a statikája, hogy mégiscsak egy épületre hasonlítson a történet, de meg lehet majd adni később, hogy hol legyen az ajtó, hol legyen az ablak, és milyen elektromos berendezések, hálózatok épüljenek. Ebbe beillem majd. Tehát akkor ez egy megépíthető épület lesz. Tehát nem csak egy ilyen virtuális valami, amit egy kijelzőn látunk. Kijelzőnk látunk, hanem ez akár meg is lehetne akár építeni. Abszolút, hogyha a hallgatóknak meg tudnánk mutatni ezt a katalógust, amire most nagyon büszke vagyok, mert ma jött ki a nyomdámból, és a kiállításhoz készült. Látszik például egy könyvespolc. Egy egyszerű kis dolog, itt az algoritmusnak megadták azt a teret. Ez egy tokiói, a Tamart University-n, az ott a Iki Csaba, ahol tanít, ott egy teret jelölt ki, és ráeresztette ezt az algoritmust. Megadott olyan koordinátákat, hogy a könyv azért megálljon rajta, tehát nem össze-vissza szabad ezeknek a lemezkéknek, vagy a hálózatot alkotó elemeknek szabadon szárnyalniuk, hanem hogy az egy koordináta az mindig egy síkban legyen, itt egy tér sikot. De ez a könyvespolc, ez egyáltalán olyan könyvespolcra gondoljanak az emberek, akik most minket hallgatnak, mint hát amilyet most maguk fészek, előtt látnak. Vagy egy méghas jutna az ember eszébe, itt oldalról látszik ez a struktúra, és ez, ahogy az algoritmus ezen elkezdett dolgozni, volt egy pillanat, amikor azt mondta, hogy kész, és megállította a folyamatot, és az lett egy ügyes heggesztővel legyártatva. De tulajdonképpen elképzelhető, hogy ez az elejétől a végig ez a folyamat egy automata gyártja le, tehát egy nagyipari gyártásnál, tehát itt a tervező végig gondolja a teljes folyamatot, és az építés is, hogyha egy házat épít, hogyha arra gondolunk, hogy kis nanorobotok majd mit fognak, mire lesznek képesek, akkor gyakorlatilag a tervező egy programot rá ereszt a környezetre, a környezetet ő fölméri, a környezet tökéletesen alkalmazkodó épület jön létre, vagy egy tökéletesen alkalmazkodó könyvespolc, ami a teret maximálisan kihasználja, és esztétik. Az a furcsa benne, hogy gyönyörű, szép. Tehát ugyanazokkal az arányokkal dolgozik, mint egy darásfészek. Innen is indult el a kutatás egyébként, ezt hagyj emeljem ki, hogy ezeket a szerkezeteket, azokat a furcsa városokat, a kapadókiai sziklákba vajt, szinte darás módjára megtelepülő emberi fészkeket, egyebeket tanulmányozták, hogy milyen szabályszerűségek, milyen növekedések szerint jönnek ezek létre, és pontosan ezeket a biológiában ismert genetikai kódok által generált növekedési formákat találták meg. A katalógusnak egy biológus szerző, az építészeti biennálé katalógusnak egy biológus szerző dolgozott, ami egy érdekesség, hiszen abszolút kapcsolatban van ezzel a történettel. Az idei felkérés pont erről szól, hogy a Áron Becki, aki a főkurátor a Velencei Biennálénak idén, azt a hívószót fogalmazta meg, hogy architecture beyond the building, out there, tehát odakin, az épületen túl. és a kísérleti építészet bemutatására törekszik. Hát ez tökéletesen az. Én pont azon gondolkodtam, hogy ez most egy művészeti projekt, vagy pedig egy kőkemény építészeti dolog. Meg kell nekünk ezt mondani, határterületen van pont, van abszolút egy ilyen borderline, vagy késélen táncol, építészet is, hiszen építészeti gondolkodásmódot tükröz. Hát mégis épületek hozhatók művészet létre. Művészet is, hiszen média művészetnek is mondtad, a média művészet eszközeit használja föl. És egyébként meg ismerjük az építő művészet fogalmát is, hát ugye, évezredek óta. Éppen a Vitruviuszi hasznosság, tartóság és mi a harmadik? Majd ezt kinyessük. Biztonság. De, nem biztonság. Tartóság, illetve mindjárt megkeresem. Amíg itt lapozgatjuk ezt a tényleg gyönyörű szép kiállítású katalógust, addig én nekem mindig az fogalmazódott meg már ugye a hír kapcsán is, vagy hát amit ugye a levelező listán küldtünk, hogy elképzelhető-e az, hogy Magyarországnak mondjuk valamelyik nagyvárosában például egy középületet valami hasonló módon megvalósítsunk? Mert én nekem ez hiányzik. Én annyira szívesen látnék ilyen jellegű kísérleteket, ilyen jellegű épületeket. Van ilyen, nem? Hát azt hiszem, hogy két vagy három újunkon tudjuk megszámolni. Pontos, ezt akartam mondani, az Ingszékház, az Egerát építész iroda, az Egerátnak a műve, azt hiszem, hogy én is azt tudnám mondani, mint kedvenc épületemet Budapesten. De azért ritkaság számban. Nem sokára elkészül, ha minden jól megy, az Ada Hadidnak az épület a Szervita téren, ami hasonló felületeket használ, és szintén de azért nem volt könnyű ezeket elfogadtatni az építész szakmával és az építési a hatóságok. Szakhatóságokkal. És ugye ezekben mindenképpen, tehát a számítógép nélkül ilyen projektet nem lehet létrehozni. Ez itt alapvető. És én gondolom, hogy például ilyen organikusan fejlődik egy-egy része az épületnek, abban bele kell vinni azokat az építészeti szabályokat, hogy miképpen működik az épület statikája, nem? Így van, az bele kell vinni, de én amikor először ránéztem az első ilyen egy ilyen rácsos szerkezetre, én nekem a Sagrada Familia jutott eszembe, mint egy gyönyörű szép építészeti alkotás, Gaudi ahol Gaudi gyakorlatilag ugyanilyen organikus formákat használt föl. Ha valami organikus, az. Azaz, és igen. Gyönyörű, és annak ott, aki elmegy oda és meglátogatja, ott van egy ilyen rácsos modell, egy gyakorlatilag húzalokból lóg le a mennyezetről maga a Sagrada Familiának egy húzalváza, és gyakorlatilag súlyok vannak a templomtornyok, ugye lefelé állnak, azok húzzák meg ezeket a súlyokat, alatta van egy tükör, és a tükörbe látja az ember az álló Sagrada Familiát. Jó, csak az a különbség, hogy Gaudi annyira nem vette időnként figyelembe az építészeti szabályokat, hogy a Sagrada Familia egy bizonyos ponton még le is omlott egy emelet rajta az építés közben. Zakson, de ő mivel tervezett? Na hát igen. Nem volt számítógépes, egy program ezt tudta volna. De most itt ebben a projekt esetében meg az van, hogy az építészek odaülnek, megnyomják a gombot, és magától elkészül a terv? Hát de addig nagyon sok minden történik, tehát ezt a programot ugye az mindenki nagyon jól tudja, hogy föl kell építeni, és ez a korporál projekt mindig adaptálódik a helyszínre. Tehát nem mindegy, hogy hol vannak az érzékelők, milyen módon jutnak el a számítógépbe az információ, és hogyan jelenik meg, és ez abszolút együtt él azzal az épülettel, azért a neve, itt egy zárójellet láttunk a címben, tehát Corporate Site és a GH, tehát a kétféleképpen olvasható a zárójelben, tehát Corporate Site in situ, tehát a helyszínhez, a térhez, az adottságukhoz alkalmazkodik, illetve site, mint a látvány megjelenés, tehát a vizuális megjelenése, ez a virtuális struktúra, ez a kettősség van benne, tehát mindig a helyszín, illetve a létrejövő látvány, a vizuális megjelenés a fontos ebben a történetben. És ez egy példaértékű, hogy azt gondolom, hogy ennek a csapatnak van egy magyar tagja, Maru Jákos, aki japánokkal, svájciakkal, koreaikkal dolgozik együtt, és azt gondolom, hogy az internet abszolút erre lehetőséget ad, csak nagyon kevés ilyen dologról tudok, ez nekem nagyon tetszett, tehát ez volt az első dolog, hogy amikor még nem ismertem a projektet, hogy csinálta benne, vagy egy ilyen japán csúcs projekt, mert baromi jó. hát ezek a szótáik, azok az Ars Electronikán mindennapos vendégek például, akik ismerik ezeket a média művészeti fórumokat, tudhatják, hogy ezek rendkívüli fontosságúak. Aki nem tud eljutni a velencei biennáléra, az hol tekinthet bele ebbe a projektbe? Természetesen van egy internet oldalunk, ez a Corpora C-vel, corpora.hu oldal, van egy angol változata is, ott a teljes projekt folyamata, az építés, utóélet is mind dokumentálva lesz. Utóélete szerintem lesz Magyarországon, és be fogjuk mutatni ezt a projektet, tehát aki nem látta Velencében, az itt megtekintheti, sőt, szó van arról, hogy a Transmediale nevű médiaművészeti fesztiválon Berlinben jövőre esetleg ezt be tudjuk mutatni, ezen dolgozunk most. Az ötlet felfedezéséhez Július Gyulának gratulálunk, az alkotóknak meg sikereket Velencében, és majd megnézzük a honlapon természetesen. Folytassuk Laufer Lászlóval az újfajta kezelőfelületek témáját. Ugye itt pont az építészeknek egyébként nagyon jól jöhetnek ezek a felületek, de mi most nem maradunk meg az ő köreikben, hanem az átlagos felhasználókat nézzük, mint amilyenek mi is vagyunk. És ugye megszoktuk most már az elmúlt mondjuk 10-12-15 évben a számítógép képernyőjét, mint többé-kevésbé lapos most már, meg szögletes, és a mellett az egeret, amivel irányítjuk a kurzort a képernyőn, és meg a billentyűzetet persze. De van itt azért még lehetőség hova fejlődni kezelőfelületekkel. Így van, nem olyan régen beszéltünk az adásban a Surface vagy felület nevezetű asztali kijelzőről, aminek az angol neve az, hogy tabletop. És, ami úgy néz ki, mintha egy nagy tévékészülőket így vízszintesen elborítanánk, és így fölfele mutatna a képernyő. Így van, és ugye még az az érdekessége, hogy azon túl, hogy itt vízszintesen van a kijelző, maga a kezelőfelület is az. Tehát, hogy ugye ez egy többkezes érintő képernyő, tehát ugye nincsen külön egér hozzá, meg billentyűzet, hanem ott a képernyőn nyomogatjuk, fogdossuk, torogatjuk. Hogy is mondtuk ezt netnyelvészor, hogy multitouch? Multitouch screen. Így van. És ezen gondolkoztam el a minap, hogy ugye az a nagy probléma a számítógéppel, hogy sokat számítógépeznek az emberek is, sajnos kevesebbet tévéznek, hogy utáljuk a tévézést, de a tévézés az egy szociális tevékenység, tehát ott ül a család a tévé előtt, beszélgetünk egy kicsit, és úgy együtt nézzük. És már ha van mit. Igen. De lehet szurkolni a magyaroknak, ugye most az olimpia idején. Így van. És hogy négy évente 16 napot. és hogy ugye ezt azért tudjuk megcsinálni, mert ez nem egy interaktív, nem vagyunk interakcióban olyan, nem vagyunk olyan sűrű, felfokozott interakcióban magával az eszközzel. Tehát ugye van egy távirányító, ami nagy vita van, hogy kinél legyen, de amúgy nem az van, hogy egy ilyen interakciós kényszer van. Úgy, mint mondjuk a számítógépnél, ahol egy valakinél van a billentyűzet meg az egér, és a többiek maximum őt nézik, és baromira unják egy idő után, hogy nem az ő kezükben van az egér. És így aztán mindenkinek kell a családban egy-egy számítógép. Így aztán mindenkinek kell számítógép, és nem nézzük egymás monitorját, és mindenki a saját számítógépét nézi. És valahogyan így elszigetel minket így egymástól. És időnként rá messengerezünk egymásra. Ez a szomszéd szobában, hogy... Vagy a másik íróasztalnál. Igen. És ugye ebben igazából ez az asztali kijelző számítógép, a tabletop, az ebben ad igazán újat. Mert hogy ott van egy kijelző, többen üljük körül, és mi ugyanazon a felületen, ugyanazzal a géppel vagyunk interakcióban többen egyszerre. Bárki belenyúlhat. Bárki belenyúlhat, és hogy interakcióba tudunk egymással lépni a gépen keresztül. Úgyhogy te ott ülsz az asztal túloldán, és oda tolok neked egy képet, vagy oda tolok neked egy doksit, te megnyitod, én is, te visszatolod valahogyan, én is megnyitom, és így egyszerre olvassuk, és akkor így bele tudok nyúlni a tiédben, stb. Akkor kerül elő az igazi interakció, a nád pálcában fog manifestálódni, és rácsapnak a kezed, hogy ne tologasd a képemet. Hogyha így belegondolunk abba, hogy mi zajlik egy ilyen átlagos meetingen, megint elfejtettem a magyar nevét. Bocsánat, értekezlet. Egy értekezleten, ugye az van, hogy ülünk egy asztal körül, valakinél van a gép, amire a projektor rá van csatlakoztatva, ő ő ott manipulál azon a, azon a, azon a gépen. Vetít, így van. Szó szerint, szerint. És képletesen is. Így van. És handoutokat osztanak ki mindenkinek, a, sok oldalasat. Amin te bejelölgetsz dolgokat, amit aztán senki nem tud, hogy te mit jelölgettél be. Eszedbe jutnak róla dolgok, amit senkinek nem tudsz elmondani rendesen, mert nem is kapsz szót, hogy, hogy mi jutott róla eszedbe. És valójában tényleg itt van az, hogy egész egyszerűen az egy helyen és egy időben történő interakciónak, ember-ember interakciónak nincsen informatikai támogatása. Tehát azt mivel támogatja nekem a számítógép, hogy én beszélgetek veled, és mind a kettőnk előtt van egy notebook, ami megvan nyitva, ugyanaz a doksi, de amit én javítok bele, azt nem fogod látni, csak ha elküldöm, iszonyú bonyolultan. Jajn. Hát, jó. Akár láthatod is, de ahhoz nem kell egy helyen és egy térben lennünk. Tehát, hogy maga azt az előnyt, hogy most egyszerre vagyunk ugyanott, azt hogyan tudjuk informatikailag támogatni. Kell. Hát lehetne. Uh-huh. Hát, nincsenek rá megoldások, mert nincsen rá egyszerűen hardware. És az első ilyen hardware megcsillanása itt a sötétben, ez a Surface, ez a tabletop. És ennek egy másik továbbfejlesztett, vagy egy ilyen mutánsa, ez a gömbkijelző, ami ugyanolyan, mint egy asztali kijelző, csak itt a gömbfelületre vetíti ki középről minden irányba egy ilyen speciális projektor magát. Leginkább a varázsgömbhöz hasonlítható a jós asszonynál. Milyen lesz egy kép, hogyha a gömbre kivetíték? Mennyire torzul az? Azért egy hatalmas gömböt képzeljen. Képzelj el egy labdát, ami mondjuk rajta van a, tudom én, a Donald kacsa. Hát azért azt is látod. Látom, igen, de azért nem olyan, mint hogyha egy sík felületre vetítenék. Így van, az egyik gömb, a másik sík most. Azért itt egy másfél méter átjelöljünk. Tényleg nincsen különbség, hogyha egy gömbre vetitek ki egy fotót, persze, mint hogy egy papírra? Persze, hogy van különbség, de szerintem... Olyan, mint hogy elhajlana az a fotó, tehát ráfeszül a gömbnek a felületére. Attól függ, hogy mekkora az információ a mérete, ugye a kép információnak a mérete, mondjuk a gömb sugarához képest. Ez egyértelmű. Ha pici a kép, akkor a torzulás az kisebb. Szóval itt egy másfél méter átmérő gömbről van szó, szóval itt azért annyira nem torzul az a kép, hogy egy ilyen felismerhetetlenségig vicces arcot jelenítene meg a rendes. Másfél méter átmérő. Hatalmas. Én láttam a videót erről a bizonyos gömb kijelzőről. Egy másfél. És ez nagyon kicsit nagy. Kisebb volt, és ott látszott is, hogy elgörbülnek a De az egy nagyon kicsi verziója volt, igen. De van ennek nagyon verzió. Látványos. Igen. Van ennek olyan változata is, ami így egészen nagy. Tehát az körbe lehet járni. Pontosan. Vagy föl lehet mászni valahogy, és föntről nézni. Én azért mondjuk visszatérve egy kicsit, mert ez piszkálja a csőre, mert szóval az ember-ember interakció egy térben az egy gépen, azért erre vannak kereskedelmi megoldások, nem is rosszak, de ugye nem csinálunk itt reklámot. Én konkrétan szoktam egy olyannal dolgozni a mindennapi életbe, ahol mondjuk egy gépről van kivetítve valami, és többen ülünk egy helységbe, számítógépekkel dolgozunk ugyanazon a dokumentumon, és az egyik ilyen színnel, a másik olyan színnel, de bizony egyszerre dolgozunk rajta. Annak hát a digitális tábla is ugye ilyen, de valahogyan... valahogyan nem... hétköznapi átlagos felhasználás, amit András mond. Azt kell, hogy mondjam, hogy de, tehát nem mondhatom ki a nevét, de nem mond ki, nagyon sok cégben használják azt a rendszert, és ezt a tulajdonságát meg nem használják. Jó, de ki. Nem az átlag internetező, hanem akik egy... Rossz irányból közelítjük meg a dolgot. Bennem, tehát engem az fogott meg, hogy képzünk el egy hagyományosan asztalként funkcionáló eszközt, amelynek a felülete, az asztallap nem nagyon klassz üvegborítással van leborítva, és alatta nincsen semmi, hanem ott van a kijelző alatta, és ilyen nem kell billentyűzet sem, hanem hozzányúlhatok a kezemmel, és manipulálhatok. És az asztal körül mindenki teheti ezt, és egy közös felületet nézünk, nem mindenki a saját képernyőjét. Valóban árnyalatnyi a különbség a kettő között, jó, amit te mondasz. Valószínű, hogy ugye megközelítés, ott van a különbség, felfogás. Hogy az egyik az egy, hogy mondjam, otthoni felhasználás, így más van. Pedig egy üzleti környezetben pontosan, történő pontosan felhasználás. Pontosan erről van szó. De egyébként szóval mind a kettőben van fantázia. El tudnám képzelni, hogy a dohányzó asztal nálunk otthon mondjuk ilyen legyen. Uh-huh. Hát én csak annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy azért a leglényegesebb különbség a digitális írótábla és a Surface között, az, hogy tulajdonképpen a Surface-en egy virtuálisan létező fényképet vagy dokumentumot tudsz a kezeddel átadni a másiknak. Jó, és ezt az élményt, hogy tényleg ott ül veled szemben, és te egy számítógép monitorán adod neki oda, ezt egész egyszerűen az, hogy most egy közös kivetítőm, te a kék ceruzával karikázod be, ő meg a pirossal, szóval ez azért nem ugyanaz a... Azért ne essünk már hasra, hogy odalökök digitálisan egy papírt eléd, jó, és mit csinálsz vele? Megnézed. És ha már bele akarsz írni, akkor elő kell húznod egy billentyűzetet, vagy kirajzoltatsz egy virtuális billentyűzetet, és ott fogod összetaperolni az egész dohányzóasztalt. Szóval hogy az asztalban pont az a lényeg, hogy és ebben tér el a gömbtől, hogy az asztalnak van olyan része, ami a tied, azért én is oda kukkantok, hogy mi is van előtted a két mobiltelefonod, de az a tied, én nem fogom azt onnét elvenni, te odathatod, van egy része, ami az enyém, oda betolod, vagy betolod a közösbe, és onnét meg bárki elveheti. És a vicces az volt, hogy a mobiltelefonodat ráteszed a kijelzőre, és az valamilyen wifi kapcsolaton keresztül képes arra, hogy azt a fotót, amit oda toltál elém, az én mobiltelefonom már feltöltse a memóriájába. Tehát látványos is, mert ott van. Hogy így kiesik belőle, a fizikális térből így beleesnek ezek a dolgok, ugye a felület. Én nekem az a bajom, még mindig az a bajom, hogy a használati érték az igencsak limitált. Tehát nem alkotunk vele, hanem bámészkodunk, és digitálisan pöcköljük azt, amit egyébként meg oda is adhatnánk a másik kezébe. Tehát nem látom azt, hogy annak ellenére, hogy technológiai szempontból és eye candy szempontból ez egy valóban forradalmian új dolog, de a használati értékét kérdőjelezem meg, hogy mi a rossz ebből jobb ez, mint hogyha átküldöm Messengeren a linket, persze látványosabb, meg G-cab, meg mit tudom én mi, de ettől nem lesz jobb az interakció két ember között otthon, ettől nem lesz jobb semmi, ez csak egy baromi látványos dolog, és ezt el kell ismerni, hogy látványban valóban utolérhetetlen. Szóval ez egy olyan dolog, hogy egyrészt igazad van, hogy nem találták még ki rá azokat a megfelelő alkalmazásokat. Az nincs meg rá, és ugye nem véletlenül, hogy a gömbkijelző és a Surface esetében is, az asztali kijelző esetében is ilyen fotókat torogatnak az emberek, ami olyan, hogy hát jó, de ezért nem adnék ki 10 millió forintot, hogy oda toljam neked a fotót. Tényleg nincs meg a killer application, viszont... Mikor én egy ilyen asztali kijelző elé vetődtem pár hónappal ezelőtt, akkor azért úgy kellett elrángatni onnan, és nem csak én voltam ott egyedül ilyen, hanem úgy egy sor volt, hogy na most hadd én is egy kicsit. Általában a játékokkal így vagyunk. Így van, mert annyira jó volt. De ez pontosan ugyanaz a reflexzió, mint amikor elé tesznek egy új doboz kockát, és azzal te eljátszol baromi jól egy fél órát, egy órát, két órát, esetleg három órát, de egész nap azzal kéne játszani, akkor nagyon hamar ráunná. Ez az asztal is olyan, nagyon látványos, hogy leteszem a telefont, kipotyognak belőle a kontaktot, meg hány nem fogadott híváson van ott az asztalon, ott mutyizhatom őket, de ezen felül nem ad egy plusz, tehát nem ez adja a plusz, hanem az, hogy odadod a másiknak, és hogy a kezeddel odadod, és nem az van, hogy jaj, letöltöm a fájt, és elküldöm Skype-on a másiknak, szóval, hogy... Meglátjuk, hogy mire használják, ha más nem, akkor játékra biztosan jó lesz. De majd figyeljük, mert az minden esetre biztos, és erről már többször beszéltünk, hogy a különböző felhasználói felületeket fejleszteni kell, hiszen a billentyűzet, egér, képernyő, szent háromságon előbb-utóbb túl kell lépni. Akár az ilyen tapogatós, akár géppel beszélgetős felület, vagy akár majd a gondolatvezérlésed, ez még nyilván odébb van. Harmadik részéhez érkezett Borek András hosszú-hosszú sorozata, amelyben egy vállalkozást építünk fel Linux-al, illetve nyílt forráskódú rendszerekkel. Elérkeztünk a multifunkciós nyomtató szkenner gépekhez. Ez miért ilyen fontos, András? Gondolj bele, szerződéseket kinyomtatni, számlákat, stb. Fogadni faxokat, küldeni faxokat. Magyarországon, hát nem tudom, még nem emancipálódott teljesen az e-mail, még a digitális aláírás ellenére sem. bizony szükségünk van ilyen berendezésre, tehát nagyon sok papírt használunk. Arra van szükségünk, hogy egy gépben legyenek ezek, a telefax, a nyomtató, a szkenner. Nem feltétlenül nem. Arra, hanem hogy kellenek. Kell telefon külön, kell fax külön, kell nyomtató külön, meg mint hagytam ki? Hát, szkenner is kell bizony, igen, elég gyakran. Igen. Na de az én kérdésem az volt, hogy miért pont a multifunkciós, azért mert ezek az eszközök egyben vannak. Egyben vannak, kevesebb helyet foglalnak, mint mondjuk 3-4 külön eszköz, és itt jön a de, meg az ám de. Hát azért tegyük hozzá, hogy ezek mérsékelten kiválóak. Hát van egy kategóriája ezeknek a készülékeknek, hogy a 6 számjegyű RC-dula alattiak, hát azoknak híg a levük. Tömeggyártásban készül. 100 000-es nagyságrend alatt van, tehát alatt ami 10 000-es nagyságrend. Így van, aha. Így van. Már pedig egy induló vállalkozás ilyet tud megfizetni. Viszont abszolút nem mindegy, hogy abból melyiket veszi. És az 1-2000 forintot az nagyon-nagyon gyorsan el is bukja a legközelebbi tinta patronnál. Már amit megsporolt. Amit megsporolt a beszerzésen. Én nekem jó maga sikerült vennem Sonderangebotba olyan multifunkciós eszközt, amiben egy komplett tinta patron, az a berendezés, beszerzési árának az 50%-a. Ugye a színes meg a fekete-fehér. Ennyibe kerül, és akkor az ember itt elkezdi vakarni a fejét, hogy... Más arányokat is látunk, most már van olyan gép, aminél a tintapatron többe kerül, mint maga az eszköz. Jó, de az a nem a multifunkciós eszköz, hanem az egyszerű nyomtatóról beszélünk. Nem is tudom, hogy hol olvastam valahol az interneten, hogy ugye nem nevezzük nevén a gyártót, de hogy a tintája az többe kerül, mint egy muzális értékű Dom Perignon egy üveggel. Tehát a literje az többe kerül jóval, mint a tintának. Tehát ez a világ legjobb biznisz egyébként. Meg így a tintát. És betintázik tőle. Hát ugye egyik ez a dolog, hogy mennyi pénzt szánunk rá. Ugye azt kell eldöntenünk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy mennyi dokumentumot fogunk előállítani ezzel a berendezéssel. Nagyjából. Tehát nem is fontos ezt nekünk, hogy pontosan megmondani, de azt el kell döntenünk, hogy nagyjából milyen dokumentumot, hogyan akarjuk őket, mennyi időre eltárolni. Milyen dokumentumot itt álljunk is meg rögtön. Fotónyomtatók is vannak, ugye fotóminőségű nyomatok, meg hát aki mondjuk nem nyomdai előkészítésbe dolgozik, az óvakodjon ettől, mert az életben nem fogja kihasználni ezt a fotóminőségű nyomatot, vagy ha kihasználja otthon, akkor nem lesz elég semmi pénz rá, mert ilyenkor aztán vödör számra jön ki a tinta ezekből a gépekből. Ráadásul a fotópapír is drágább. Igen, tehát sokkal olcsóbb, hogyha az ember elmegy egy jó nevű céghez, ahol leadja a fájlt, és ők kinyomtatják annak az árnak a töredékére, amire egy lapot elő tudok állítani otthon ezzel a készüléket, tehát ettől óvakodjunk mindenféle szempontból, ha csak nem ez a munkánk, de akkor meg nem a 20 forintos készüléket fogjuk megvásárolni, tehát itt már be is fejeztük ezt a mi lenne, ha. Leginkább a tintasugaras meg a lézer technológiák között ugye a dokumentumnak a védhetősége. Az egy nagyon fontos szempont. A tintasugarasoknál, főleg az olcsóbb kategóriáknál előfordulhat az, hogy magának a dokumentumnak a fizikai védelme nem olyan jó. Ja, mit értesz itt most védelem alatt, hogy elmázolódik a papíron? Például bepárásodik, vagy párát kap a dokumentum, és láttam olyat, ami például évek múlva is el tudott kenődni. Lehet, egyszerűen hogy elhalványul. Ez a másik dolog. Vagy például lemálik a papírról, de ez például a lézeresnél is előfordulhat. A lézeres az valamivel drágább a kezdeti beruházásnak a költsége, viszont sokkal tartósabb dokumentumot eredményez. Tehát ezt mindenkinek el kell dönteni, hogy mik a preferenciái, hány nyomatot fog készíteni, körülbelül mennyi dokumentumot fog előállítani a fizikai valójában, legyen az akár fax, akár kinyomtatott dokumentum, és mindenki el tudja dönteni, hogy körülbelül mennyibe hogy? Fog kerülni. Úgy, hogy megnézzük, mennyibe kerül a berendezés, ez a tintapatron. Igen, csak én egyébként... Tintapatron alapján döntsön? Igen. Én most pont nyomtató beszerzés előtt állok, és ezek alapján, a szempontok alapján kezdtem el tájékozódni. Hosszú hónapok kellenek majd nekem ehhez, hiszen legalább 50 olyan gyártó van, amely nyomtatót állít elő, és az 50 gyártónak, ez nagyság körülbelül, biztos, hogy van 50 modellje fejenként. Akkor ezt szorozzuk meg, és meg kell keresni mindegyikhez a érthetetlen kódszámok alapján bekódolt tintapatronokat, vagy tonereket, és akkor megnézni, valahol megtalálni, hogy ez mennyi lapot fog kinyomtatni. Ez nagyon könnyű, nagyon egyszerű, nagyon világos a logika, amit mondasz, és valóban nem is lehet másképp dönteni, csak azt szeretném mondani, hogy ez egy hosszú munka lesz. Hosszú munka. Könnyedek a hosszú munkádon, bár tudom, hogy te nem Linuxot használsz, de azért érdemes ellátogatni például linuxprinting.org című oldalra, ahol gyártónként és típusonként föl vannak sorolva különböző eszközök, és neked valószínű a felhasználóknak a véleménye fog érdekelni, ahol megmondják, hogy nekik az mennyire jött be, hány lapot tudott kinyomtatni, hányszor romlik el, mert azt tegyük hozzá, hogy ezek azért nem olyan hosszú életre tervezett berendezések, és az sem mindegy, hogy az embernek mondjuk két év múlva ki kell cserélni, hogyha kinyomtatott vele 1000 oldalt mondjuk, mert ennyi idő alatt elhasználódik a gépnek a belseje. Szóval visszatérve dologra, valamennyire ezért kiszámítható, kiszámolható, és még egyszer linuxos emberek, azok ugye ellátogatnak a linuxprinting.org-ra, vagy pedig van még a különböző Linux rendszereken, a Common Unix Printing System CUPS-nak rövidítik, amik mindegyik gépen fönn van, annak is van egy oldal, ez a cups.org, ahol ugyanígy típusokra és azon belül, vagy hát gyártókra és azon belül típusokra lebontva látja az ember a tapasztalatokat. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van ugye ez a kézi utántöltéses tintapatronos megoldás, hogy oda viszed a virágárus nénihez, és ő így valamit csinál vele, és akkor az nem 6000 forint lesz, csak 1000. És erre azt mondják a gyártók, hogy hát akkor tönkre megy a nyomtató, és én nem tudom sosem, hogy így elhiggyem, vagy most újabb. Vannak olyan gyártók, akiknek magába ebbe a nyomtató fejbe van egy chip, ami bizony tudja értékelni, hogy az a lötymű van-e benne, mit tudom én. Ez kianalizálja ott. Kianalizálja, sőt, milyen szintmérők is vannak benne, meg minden egyéb. Volt egy ilyen nagy burparlé olyan országokban, ahol ez konkrétan ilyen, nem tudom, ilyen, hát a szabadalomsértésnek a kategóriáját súrolta az, hogy lehessen után tölteni ezeket, vagy meg kelljen venni mindig az új dolgot. Nem tudom most, hogy ez hogy áll. Lehet próbálkozni, én is megpróbáltam, tényes való, hogy nem lesz olyan jó minőségű a nyomat, tehát ezt hozzá kell tenni. Injekciós tűvel belenyomtad a... Igen, tehát ki lehet ezt próbálni, de nem lesz olyan jó minőség, meg lehet venni ezeket a készleteket, van benne egy ilyen kis kézi, akármivel ki kell furkodni megfelelő helyen, utána visszatömni bele a gyurmát, meg belelocsolni ezt, ez egy csupa trutyi lesz minden az ember csuklóig, és mégse lesz olyan, mint az eredeti, azt azért hozzá kell tenni, viszont lényegesen olcsóbb. Tehát tűzoltásnak egyébként remek, az eredeti minőségét nem éri el. Egyébként ez is ennél sokkal bonyolultabb kérdés, mert ugye a nyomtató típustól, tehát tintapatról, meg tehát, hogy tintasugaras vagy lézerről van szó, ez már jelentős különbség, és hogy után gyártott vagy felújított. Az, mert az, hogy otthon most a tintát fecskendő tűvel toljuk bele a üres pat, ezt felejtsük már el szerintem. Sokan nem felejtik el. De hát sokkal kisebb a költsége annak, hogyha egy felújítottat, vagy egy utángyártottat veszel, és azt tutira működik. Vannak olyan gyártók, akiknél nincs utángyártott és felújított, és hogyha megveszed bele a színest, és a fekete fehéret, az konkrétan 24000 forint a kettő együtt. És akkor itt már az ember gondolkod dobba esik, hogy 5000 forint, vagy 25000 forint, vagy 24000. Igen, de egyébként azt, hadd mondjam el a saját élményemet a tintasugaras és a lézernyomtató között, mert szerintem sok induló vállalkozó ezen is elgondolkodik, hogy tintasugaras legyen, vagy lézer. Én hosszú ideig használom mind a kettőt. A tintasugarasról jó sok évvel ezelőtt azért mondtam le, mert bizony olyanok a nyomtatási szokásaim, hogy nem használom minden nap, és nem nyomtatok vele túl sokat. Viszont ha nyomtatok vele, akkor egyszerre biztos, hogy sokat fogok nyomtatni. Erre a feladatra alkalmatlan a tintasugaras, mert be fog száradni, össze fog kenődni, ha nem használom egy hétig, hold biztosra beszárad, csak megint az igen csúcskategóriás és drága eszközök tudják azt, hogy nem fog beszáradni. Már nem szárad be egyébként. De beszárad. A fúvókákat át lehet tisztítatni, van aki a mechanizmus. Van egy program. Igen, de mindez a lézernél nincs. De gondolj bele, hát, nem fog neked nyomtatni kell, általában nem fogod naponta nézegetni a, mit tudom én, a kis pamacsoddal, meg a tükröcskét, de hogy akkor most ez jó, vagy nem jó, meg próbanyomat. Általában ez úgy jelentkezik, gondolom nálad is úgy jelentkezett, valami ki kellett volna nyomtatni, megnyomod, hogy print, és de, vársz, és de, kijön valami ótvar a nyomtatóból jó esetben, vagy neki kell vinnyogni, hogy berotyvat bele a tinta. Nekem tintasugarasom van, és de olyan, ami nem a legolcsóbb, de, olyan közép drága, és azt csinálja, hogyha egy bizonyos idő után nyomtatok vele, akkor először elkezd ott mindenfélét csinálni, áttisztítja a fúvókát, meg mindent, és ami kijön belőle, az már jó. Ez így van, de amikor annyi ideig nem nyomtatsz, mert azért minden héten nyomtatsz vele, azt tegyük. Nem minden héten. Na, azért mondom, hogy előtte ő áttisztítja. Igen, de amikor már annyira belerotyvad az egész, hogy már áttisztítani se tudja, akkor megette a fene, és általában azok az emberek, mint Zoli, meg én, akik viszonylag minimális mennyiséget nyomtatunk, tehát tényleg csak hivatalos dolgokhoz szoktunk, majd, hogy nem ilyen dolgok. De amikor előfordul, hogy tényleg kéne, nyomtatok, van olyan, hogy 25, akár 100 oldalt is kinyomtatok egyszerre. Igen. Tehát ez nem erre a feladatra van tervezve a tintasugaras nyomtató, ez egész biztos, hogy így van. Szóval visszatérve, tehát hogyha valaki nyomtatót akar vásárolni, akkor nézzen körül az oldalakon a támogatottság miatt. A multifunkciós készülékeknél még van egy nagy dolog, amit szem előtt kell tartani, bár ezeket teljes értékű multifunkciós készülékeknek hirdetik, hát egyik operációs rendszer alatt sem nyújtják azt, mint a különálló készülékek. Erre is fel kell készülni. Még a Linux alatt sem? Még Linux alatt sem. A szkennere nem olyan minőségű, a papír továbbítása és a szkennelés nem olyan minőségű, hogy akár alól például fotót érdemes legyen szkennelni. Tehát azt felejtsük el, hogy ez fölér majd egy síkágyos szkennerre. Az életben nem fogja elérni még a 10.000 forintos síkágyos szkennernek sem a minőségét. A fax az hát mérsékelten kiváló minőségű szokott ezekbe is benne lenni, tehát nagyon sok hibával dolgozik. Hát a hőpapíroshoz képest biztos, hogy jobb. Az jobb, viszont van egy másik, hogy vannak megint csak gyártási költség optimalizálás, hogy a számítógép végzi a faxoknál ugye a hibajavítást, és nem a gépbe van beépítve egy hardveres hibajavítás. Hát ezeknek a megbízhatósága is erősen kétséges. Ha valakinek mindenáron faxolni kell, akkor ez a készülék az alkalmas fax küldésre, fax fogadásra, de csak korlátozottan. És itt jön majd be az, ami egyébként nagyon-nagyon sok cégnél és cég életében előjön először, amikor komolyan fax megoldást keresnek, akkor vesznek egy fax modemet, és erre fognak felépíteni majd egy Linuxos megoldást. Amiről egyszer korábban beszéltem, de most a következő alkalommal többek között megemlítem majd ezt is a sorozatnak a következő részébe, hogy olyan professzionális megoldást lehet pár kattintással elérni, ami viszont a sok százezer forintos berendezéseknek csak a sajátja. Az infószótárban Bódi Zoltán, a netnyelvészünk egy olyan ismerősnek tűnő kifejezést hozott, de most egy nem új technológiát takar ez a kifejezés, ugye? Nem tudom, én nem vagyok technológus, a netbookról fogok beszélni. Tehát, hogy ez nem egy új eszköz, hanem nem egy megjelenő eszköznek egy új kifejez, vagy megnevezése. Az az igazság, hogy én ezt tényleg nem tudom, hogy mennyire úgy ez az eszköz, vagy régi. Szerintem nem túl régi, de hadd menjünk bele a nyelvi oldalába, ami szerintem roppant érdekes. Amikor először találkoztam a netbook kifejezéssel, akkor hirtelen nem értettem, hogy miről van szó, szóval egy kicsit zavarba jöttem. Azt hittem, hogy nyelvbotlás, vagy én hallottam valamit rosszul, és a notebookot akarta mondani az illető, de ez írásban is jelentkezhet, hiszen a notebook, noote book és a net book alak között azért olyan nagy különbség nincsen, hogy tudjuk, hogy hogy olvasunk, ránézünk valamire, egy szóra, ennek kezdődik book, a vége, ez a notebook lesz, körülbelül általában az emberek így olvasnak, tehát könnyű félreolvasni, könnyű félrehallani, de azért persze van különbség a két kifejezés között, a hangzás között is, meg az alakja között is, csak lényeg, hogy a netbook fölidézi, egy pillanat alatt fölidézi a notebook alakját. Tehát gondolhatunk arra, hogy a kettőnek nyilván köze van egymáshoz. Egyébként még magyarítani is könnyű lenne a notebookot mondjuk noteszgépnek, és ennek meg fel lehetne neteszgép. Hát a noteszgép alakot ezt használják is. Vagy neteszgép. Neteszgép, igen. Hát az utóbbi megoldásokat én egy árnyalatnyilag hát erőltetettnek érzem, de hát nem akarlak vele megbántani benneteket. Játékos megoldások, mondjuk így. Játékos, infantilis kis megoldásocskák, jó, mindegy. Szóval a Notez gépet, mint az ottlap. Mint az ottlap. Igen, de ezt komolyan gondolták hosszú éven keresztül. Ne bántsuk az ottlap kitalálóit. Szóval a fölidézi a két alak egymást. És érdemes elidézni egyébként a szó összetételnél, mert ez egy szó összetétel, hiszen a netbook, pontosabban a, ami mögötte van, ugye a notebook, az ugye hát jegyzet füzet, jegyző könyv az eredeti alakja, és el lehet gondolkodni, hogy a hordozható számítógépnek mi köze a jegyzet füzethez. Notezgép, ugye, mert igazából valamiféle funkcionális hasonlóságot érzek a két kifejezésnek a jelentést szerkezetében, hiszen a jegyzőfüzet, vagy a jegyzetfüzet is egy viszonylag nagyobb terjedelmű füzet, ami sok lapból áll, masszívabb borítású, viszont lehet hordozni, táskába könnyen elfér, és bármikor elővehetem, és bármikor írhatok bele, vagy olvashatok belőle, visszakereshetek belőle valamit. Voltak éppen a hordozható számítógépnek az alapfunkciója, az alapötlete az, az ugyanez, hogy ne ott legyen az asztalomon elmozdíthatatlanul 15-20 kilósan nagy darab, buta méretű és ronda kinézetű eszközként, amit nem tudok magammal vinni, hanem egy egyszerűbb kis eszköz legyen, amit elővehetek bárhol, tud működni bárhol, és tudok beleírni bárhol, meg olvasni belőle bárhol. Ehhez képest ugye a netbook, ez tipikusan analógiás kifejezés, pontosan az a notebooknak a jelentéstani hátterére és a formai megoldására hajazik, tehát pont azért lett kitalálva a netbooknak, mert tulajdonképpen ez egy notebook, tehát egy notezgép, ami semmi másban nem különbözik, ugye, a én elképzelésem szerint a kifejezés jelentéséből levonva az eredeti notebooktól, csak abban, hogy ez igazából netezése van kitalálva, internetezése, nyilván le van butítva Lacinak a kedvenc kifejezései közé, tehát lebutított számítógép, de netezése jó, mert hogy arra találták ki. Bocsáss meg, szabad ne felejtsd, tehát nekem most csörrent le igazából, hogy mi itt ebben a vicces, mert hogy a notebook az eredeti kifejezésben nincs egyetlen olyan elem sem, ami arra utalna, hogy egy gépről van szó. Uh-huh. Jegyzetelés, meg könyv. Sehol számítógép, se PC, se net, se semmi. És ehhez képest a netbook mégis megtartja ezt a hangalakot, a bookot tartja meg belőle, ami ugye könyv. Igen. Ami könyv, igen. Tehát aki nincsen benne ebben a kultúrában, nem hallotta még ezeket a kifejezéseket, nem fogja tudni, de hát ez egy periférikus kérdés. Csak itt akkor így, hogyha lefordítjuk, akkor hálózatkönyv lesz, igen, a megfelelő. Hálókönyv. Igen. Annyira igazad van ezzel, hogy ez egy lebutított valami, hogy ez tényleg semmi más nem tud. Tehát ez csak netezni lehet, oldalakat böngészni, meg igazán minimális e-mail szolgáltatása van, de még háttértárat se tudsz hozzá nagyon kapcsolni. Akkor ez egy létező technológia mégiscsak, és ezek szerint a NetPC-nek a reinkarnálódása, ami annak idén 10 éve megbukott egyébként. Igen, úgy is lehet mondani. Most se azért arat olyan nagyon nagy sikert, mert ugye a benne lévő hardware az némileg olcsóbb, csak mondjuk mint egy teljes értékű számítógép, tehát itt megint az árcédula fogja eldönteni a dolgot. Viszont sokkal kevesebbet tud. Összehasonlíthatatlanul bénebb. Igen, tehát a, de, szóval az analógia és a metaforikus jelentéstani háttér, jelentésszerkezet az egyébként nem ismeretlen a hétköznapi életben. De az asztalláb, hát szóval az sem hasonlít a mi lábunkhoz, mégis úgy hívjuk. Tehát azért ez nem annyira új dolog, de nagyon szép dolog erre rájönni, és nagyon érdekes a nyelv logikájával szembesülni, mert ezzel nem szoktunk szembesülni, a nyelvet használjuk kommunikációra, ki így, ki úgy, ki szépen kicsúnyán, nyelvről egyébként ilyet nem mondunk, hogy szépen csúnyán, ez csak most a vicc kedvéért mondom, egyik így, másik úgy használjuk. De nem gondolkodunk el rajta, hogy miért olyan, miért jelenti a nót és a book egymás, hogy a net és a book egymás mellé kapcsolva azt, hogy netezésre alkalmas számítógép. Azért, mert összetétel. Különösen érdekes réteg lehet ennek, hogy nekünk magyar nyelvi kultúrában így könnyű ez a váltás, notebook, netbook, de vajon milyen lehet angol gondolkodással? Mert ugye angol kifejezésekről beszélünk. Hát olyan nagyságrendileg nem más ez. De olyan az lehet, mint a lábunk, meg az asztalláb? De nem, hát ezek angol kifejezések. De pontosan ezért kérdezem, hogy nekünk azért könnyebb. Ja, tehát aki nem tud angolul, arra aki gondolsz. Aki tud angolul, azoknak, hogy jön ki ez a váltás. Minden. Notebookról, netbook. Hát most akkor magunkról beszélünk, mert mindannyian tudunk angolul az asztal körül. Igazából, mondjam, el lehet gondolkodni rajta, de hát különösebben nem olyan zavaró. És talán még egy bővített mondat arról, hogy ez egy szó összetétel, és hát ez a egyébként nem csak a magyar, hanem az általában az írásrendszereknek egyik nagy problémája, hogy a nyelvtudomány mind a mai napig nem tud teljesen egyértelmű definíciót adni arra, hogy ami minden esetre érvényes lenne, hogy mi a különbség a szó szerkezet és a szó összetétel között. Ez a két fogalom elég ritkán ugyan, de összecsúszik. De ha már összecsúszik, akkor már nem jók a definíciók egyértelmű. Tehát a hétköznapi ellen roppant egyszerű, hiszen a szó összetétel az olyan összetett fogalom, amelynek az alkotó elemei, tehát nem egy elemből, hanem többből, hát összetétel, amelyeknek az elemei jelentésükben és szerkezetükben is összeforrottak. Magyarán szólva nem csak két szó van egymás mellé odadobva, és a jelentés nem más, nem, mint a két szó jelentésének az összege, note és book, vagy net és book, hát ugye itt nem erről van szó, nem könyv és nem háló, hanem számítógépe, vagy internetezés alkalmas számítógép, amit hordozni is lehet, és egyébként meg hasonló a notebookhoz. Ugye ez egy nagyon szoros, összeforrott jelentés szerkezet. Így is gondoljuk, és tulajdonképpen ezt egy szónak gondoljuk, és itt a kulcsa a dolognak. Tehát, hogyha van egy összetett kifejezés, amelyet mi egy szónak gondolunk, és most nem nyelvészetileg fogalmazok, hanem roppant egyszerűen felhasználó barátmódon, akkor azt egyben kell, és egyben célszerű leírni. Ha ilyet nem érzek, akkor az alapszabály mindig az, hogy maradjon külön. Általában az írásrendszerek ilyenek, a magyar írásrendszer, magyar helyesírásrendszernek is ez a logikája. Na most ezek viszont a netbook meg a notebook is összetétel. Következésképpen nem fordul meg a fejünkben az, hogy külön írjuk az elemeit. Egybe is kell írni. Ez a mai tanulsága. Infószótárban eddig tartott a netidők, amit egybeírunk természetesen, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.